أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وغيران المكون لا كشيء مع التكوين خذه لاكتحال وغيران مقدم خبر المكون مؤخر مبتدا وغيران ikisi birbirinden farklıdır. Yani el mükevvenu ma'at tekvin yani. Mükevven yaratılmış. Tekvin yaratma sıfatı. Yaratma sıfatı başkadır. Mükevven yaratılan başkadır. Bu ikisi birbirinin aynı değildir. Bazıları demiş ki mükevven tekvin birdir. Mükevven tekvin ile meydana gelendir. Yani mahlukattır. Mahlukat başkadır. Tekvin sıfatı başkadır. Anlaşıldı. Ve gayrani birbirinden ayrı. Birbirinden gayırdır. El mükevveni mükevven lâke şeyin bir şey değil. Aynı şey değil. Ma'at tekvin. Tekvin ile beraber mükevven tek bir şey gibi değildir. Birbirinden ayrıdır. Tamam. Hud al hü bu itikadı liktihali sürme olsun için. Gözüne sürme yapasın bunu. Gözün süslensin bununla. Tamam. Gayrani. Gayrani kelimesi bi kesrin nuni. Nunun kesresiyle tesniyetu gayrin. Gayrin tesniyesidir. Gayrani. Gayrun bir gayır. Gayrani. İkisi gayırdır yani. Birbirinden ayrı. Yani el mükevven ma'at tekvin gayrani. Tamam. El mükevven ma'at tekvin. Tekvinle mükevven gayrani. Yani birbirine mugayyedir. Aynı değildir. Birbirine aynı değil. Ve tekvin bak kardeşim. Tekvin nedir? Tekvin. El icadu. Meydana getirmek demektir. Yaratmak demektir. Vel mükevvenu. Mükevven ise bi fethil vavi. Vavun fethiyle el mevcut. Anlıyor musun? Mevcut. Mahluk demektir. Var olan demektir. Yaradılan. Ve huma o ikisi yani et tekvin el vel mükevven. Tekvin ve mükevven mütegayirani bunlar birbirinden farklı şeyler. İkisi aynı değil. Tekvin tamam mı? Allah'ın sıfatıdır, yaratma sıfatıdır, meydana getirme sıfatıdır. Tekvin ise mükevven ise tekvin sıfatından meydana gelen demektir. Mahluk, yaratılmış. Tamam? Lennel müsebbebe çünkü müsebbep gayru sebebi. Sebep değil mi? Sebep nedendir? Müsebbep sonuçtur. Sebep sonuç. Neden sonuç? Sebep başka bir şeydir. Sonuç başka bir şeydir. Vel fi'le fiil gayrul mef'uli. Mef'ulden başkadır. Fiil dar. Dövmektir. Değil mi? Medrup dövülendi. Darp darba nispetle bak darbın bir faile nispeti var. Suduru. Failden sadır oluyor. Değil mi? Bir de mef'ule nispeti var. Nedir o? Vuku. O darp failden sadır oluyor. Fail darp. Döven. Mef'ule vaki oluyor. O nedir? Medrup. Tekvin Allah'ın sıfatı. Allah'a nispetle Allah mükevvin. Yaratan. Mahlukat mükevve. Bunlar birbirine aynı değil ki. Değil mi? Kale ibn-i cemaate. İbn-i cemaate diyor ki ve hâzâ bu görüş inde ehli sünneti. Ehli sünnet katında görüş budur. Hilâfen lil mu'tezileti. Mu'tezilenin muhalefeti var. Fe innehuma tekvin ve mükevven şeyün vahidün bir şeydir. Tamam. Bir şeydir. Kimin katında? İndehum mutezili ulemanın katında tekvin, mükevven bir şey. Yani demek istiyor ki tekvin, mükevven aynı andadır yani. Ha. Allah'ın yaratmasıyladır. Yaratmakla mükevven aynı. Ama aynı şey değil ki. Mükevven tekvinden meydana gelendir. taallukudur yani mükevvenat değil mi? Tekvin sıfatının nesi? Taalluku. Sümme bundan sonra eddamiru fi hudhü hudhüdeki hu zamiri raci'un ila ma kalehu Musannif Hazretleri'nin söylediği söze racidir. Mekulüne raci yani. Ne demek o? Min ennel mükevvene ve tekvine mükevven ve tekvin mütegayirani birbirinden farklı şeylerdir. Hudhü. Bu sözü al. Al bu mekulü liktihali gözüne sürmez süresin. Ve ekkede zalike ve bunu tekit etti. Bir kavli la keşeyin dedi. Bak onlar bir şey gibi değildi. Darp var, medrup var, darp var. Bunlar aynı şeyler değil ki. Darp sudur nispetle faile, vuku nispetle mef'ule. Ey yani ne demek? La müttehidani. Bunlar aynı şey değildir. Birbirinden farklıdır. Tekvin Allah'ta kaim olan sıfattır. O sıfatın tezahürüyle meydana, taallukuyla meydana gelen şeye mükevvenat deniyor. Tamam? Mahluka. Evet. Ve ceale kıldı. Musannif hâzel kavle. Bu sözü de kılıyor. Ne menzilesinde kılmış, ne konumunda kılmış. Bi menziletil kühli. Kühül. Sürme. Sürme konumunda kıldı onu. Niye? Tenvirihi. Çünkü bu söz aydınlatıyor. Neyi aydınlattığı için? Aynel basireti. Basiret gözünü aydınlatıyor. O kalbindeki gözü aydınlatıyor. Kalp gözünü aydınlatıyor. Neden? Min amel cehli. Cehalet körlüğüne. Kalbinde cehalet körlüğü meydana gelir. Bu itikat üzere ol. Tekvin mükevven aynı şey değildi. Ehli sünnet inancı üzere ol. Mutezili olma. Tamam. Cehalet körlüğünden neden dolayı? Bihâzil mes'eleti. Bu meseleden dolayı, tamam mı? Bu meseleyi bilmemenden dolayı sende bir cehalet körlüğü meydana gelir. Onun için bak ben sana söylüyorum. Ve gayranil mükevvenü lâke şeyin ma'at tekvin. Tekvin, mükevven aynı şey değildir. Bunlar birbirinden farklıdır. Al bunu, bu sürme gibidir bu. Senin gözünü aydınlatır. Anlatsın mı? Tamam. Fe'le. Şimdi bilmiş ol ki ennet tekvine, tekvin nedir? Esbetehu. Onu ispat etmiştir. Onun varlığını söylemiş. Ulema'una el hanefiyyet. Bizim hanefi alimlerimiz onu ispat etmiş. Ne olarak ispat etmişler? Sıfeten lillahi teala veyahut da sıfat Allah'ı ama sıfeten lillahi teala Allah-u Teala'nın bir sıfatı olarak onu ispat etmişler. Ne olarak? Ne oldu halde o sıfat? Zaideten, zait olucu olduğu halde alel kudreti kudret üzerine kudrete zait vel iradeti irade. Allah'ın bir kudret sıfatı var. Bir irade sıfatı var. Bunların dışında bir de halk, tekvin, yaratması var. İradesiyle diliyor, kudretiyle gücü yetiyor, tekvin ile halk ediyor, yaratıyor. Anladın? Ve galu ve anefi alimlerimiz söylediler, hüküm verdiler neye? Bir kıdemihi, tekvin sıfatının kadim olduğuna ne yaptılar? Hüküm verdiler. Ve fesseru ve tefsir ettiler, açıkladılar hü o tekvini. Neyle açıklıyorlar? Şöyle. Bi ihracil ma'dumi min el ademi ila el vücudi. Tarifi bu. Tamam. Ma'dum olanı, var olmayanı yokluktan varlığa çıkarmak. Tamam? Olmayanı, olmayan bir şeyi yokluktan varlığa çıkartmak. Vel muradu. Kastedilen nedir burada? Mebde'ül ihraci. İhracın mebde'i, kaynağı yani. Cenab-ı Allah'ta ne var? Onun mebde'i var. Yaratmak sıfatı var Cenab-ı Allah'ta. La değil, yaratmanın kendisi değil. La, la kastedilen mebde'dir. La nefsuhu. Yani ihracın kendisi kastedilmiyor. Niye? İhrac? İhrac çünkü o zamanı geldiğinde meydana geliyor. Tamam, o tezahürdür, taalluktur. O hadis ama Allah'ta kaim olan yaratma sıfatı nedir? O kadimdir. Anlaşıldı. Lianna nefsel ihraç. Çünkü ihracın kendisi yani çıkarma, yaratma, meydana gelmesi yani o şeyi. Yani Allah Teala dilediği zaman da o şeyin meydana gelmesi, yaratılması, meydana çıkartılması. Vasfun izafiyun. İzafi bir vasıftır o. Tamam mı? Fi hadisin ve kadimin. Hadis ve kadimde. Şimdi sen bir şeyi yapma gücün var. Yaptığın zaman da onu ne yapıyorsun? Meydana getirmiş oluyorsun. O iradeni ve kudretini o şeye taalluk ediyorsun. Zihninde o oluşturduğun şeyi meydana getiriyorsun. İşte o yokken bir şeyi yapman mesela. Cenab-ı Allah da irade ediyor. Kudretini taalluk ettiriyor. Ve o şeyi ne yapıyor? Yaratıyor. Hadis ve kadim olan da izafi vasıftır yani. İzafidir o. Yaratılana nispetledir yani. Anladın mı? Nasıl sana nispetle bir şey oluşturma vasfın var senin, özelliğin var. Cenab-ı Allah'ta da mahlukata nispetle neyi var? Tekvini var. Oluşturması, yaratması var. Ve nusibe nispet edildi kavlül mu'tezileti. Bu mu'tezilenin sözü İlel Eş'ariye, İmam Eş'ariye de nispet edildi. Yani dedi ki o tekvin mükevven birdir. Ama İmam Eş'ari meydana gelmesi itibariyle diyemez ki. Ne itibariyle diyor? Yani tekvin mükevven, yani mükevven tekvinle kaimdir. Mahlukat tekvin sıfatıyla meydana gelir. Başka türlü meydana gelemez. Bu manada diyor. Ama Mutezile'nin dediği tekvin mükevven birdir. Onlar tekvin sıfatını aslında kabul etmiyor. Kudretiyle, zatıyla. Zaten sıfatları kabul etmiyor Mutezile. Mutezile mezhebi Allah'ın sıfatlarını kabul etmiyor. Zatıyla diyor. Lakin ancak lakinnel allamete ettaftazaniye. İmam Taftazani Hazretleri radde. Reddetti neyi? Nispet ederken bu sözün nispet edilmesini ala zahiri, zahiri üzere. Yani evet İmam Eş'ari tekvin mükevven birdir dese bile bu bir demek aynıdır. O zaman bizim hepimizin kadim olmamız lazım gelir. Halbuki biz hadisiz. Demek ihraç edilmesi anlamında değil yani. Yaratılması. Yaratılan şeyler mahluk. Değil mi? Ama Allah'ın zatında kaim olan yaratma o kadim. Ha, bu zahiri üzerine bu sözün nispetini reddediyor. Kime nispetini ileyhi ilel eş'ari. İmam Ebul Hasan el eş'ariye zahiri üzerine bu söz ne yapılamaz diyor. Evet. Evet. Şimdi ihraç dediğimiz şey yani o varlığın meydana gelmesi. Kula nispetle nedir? Hadistir. Ama Cenab-ı Allah'ın nispetle kadimdir. Allah'ta yaratma vasfı vardır. Yaratma vasfında tegayyür yoktur. Allah'ın nispetle o nedir? Kadimdir. Ama taalluk. Yani zamanı gelince bir şeyin yaratılması o nedir? Hadistir. Anladın? Ancak bu manada der yani. Tekvin mükevven. Yani mükevven tekvinle kaimdir. Ne demek? Mükevven Allah'ın tekviniyle. Zaten İmam Eş'ari tekvin sıfatını kabul etmiyor. Kudret diyor. Kudretiyle. Bunun şey pili zayıf edildi. Ve hamele ve hamletti İmam Taftazani neyi? Kelamehu kelame el Eş'ari. İmam Eş'ari'nin kelamını hamlediyor. Ala mahmilin sahihin. Sahih bir yöne onu hamletti. Ledeyi kendi katında. Kendi katında sahih olacak bir manaya ne yaptı? İmam Eş'ari'nin tekvin mükevven bir şeydir diye nispet edilen sözü sahih bir anlama çekti, yorumladı. Sahih bir mana ile, tevil ile onu ne yaptı? Tevil etti. Fekale dedi. Men kale, her kim ki derse inne tekvine aynul mükevveni, kim diyorsa ki tekvin mükevvenin aynıdır. Yaratmak yaradılanın aynıdır. Erade o murad etmiş. Neyi murad etmiştir? Ennel faile. Fail. Düşün ki darıp. İza fe'ale şey'en, bir şey yaptığı zaman, sen şimdi bir darıp olarak, döven bir kimse olarak darbı yaptığın zaman da feleyse hahuna, orada yoktur, illa ancak var olan nedir? El fa'ilu vel mef'ul. Fa'il var, mef'ul var. Değil mi? Yani tekvin mükevven, tekvin mükevvenin aynıdır diyen, yani yaratmak, yaradılan. İkisi aynı anda. Tamam? Nasıl ki yaratma meydana geldiği zaman da, yarattığı zaman da Cenab-ı Allah ne oluyor? Bir yaratma sıfatı var, bir de yaratılan var. Bu manadadır. Aynı darıpla medrubun aynı anda olması gibi yani. Tamam? Yoksa ikisi aynı manadadır değil yani. Tekvin başka bir yaratmaktır. Mükevve yaratmanın taallukuyla meydana gelen şey demek. Ve emmel ma'na, ama mana ki el mu'abberu anhu, tamam mı? El mu'abberu, ifade edilen anhu, kendisinde, kendisi ifade ediliyor. Ne diye ifade? Bir tekvin. Tekvin diye ifade edilen mana. Yaratmak. Bu nedir? Fehuve emrun i'tibariyun. Bu itibari bir şeydir. Yahsulu fil akli. Bu akılda. Şimdi sen darıp, akif medrup. Peki sen darıpsın, akif medrup. Sen fail ve meful nedir? Aynı andadır. Değil mi? Ama bir de nispet var. Senin, senden sadır olan derbun akife nesi var? Vuku var. Bu itibari bir şeydir. Tamam. İşte bu meydana darptır işte bu. İşte mükevvin var Allah. Mükevven var mahluk. Mükevven olan Allah'la mükevven olan, tamam. Ne var arada? Tekvin var. Tekvin. Yaratma itibari. Yahsulu, o hasıl olur fil akli, akılda, min nisbetil fa'ili ilel mef'uli. Failin mef'ule nispetinden akılda meydana gelmiş olan itibari şeydir. Darp. Darp'ı sen gösterebilir misin? Darp, failden sadır olması nispetiyle, failden sadır olması itibariyle faile nispet ediliyor. Mef'ule vakı olması itibariyle de mef'ule ne yapılıyor? Nispet ediliyor. Veleyse değildir emran muhakkakan. Muhakkak gerçekliği var olan bir şey değil ki. Darbu gösterebilir misin? Yok. Mugayiran lil mef'uli fil hal. Harice mef'ule mugayir bir şey değildir. Mef'ulde kaim olan manadır o. Yani vuku itibariyle, failde de kaim olan manadır der, suduru itibariyle. Ondan meydana gelmesi. Velem yürit. Yoksa İmam Taftezan diyor ki, velem yürit. Murad etmedi İmam Eş'ari. Enne mefhumet tekvini. Tekvinin anlamı, hüve bi aynihi. Yani hüve bi aynihi. Bizatihi o tekvin denen şey, yani icat. Mefhumun mükevven, mükevvenin kendisi. Evet, o zaman ne anlamı kaldı mükevven ile tekvin? Aynı şeydir o zaman. Aynı şey değil ki. Mükevvende vuku var, mükevvinde suduru var. Aynı darıpta darbın suduru var, medrupta vuku var, ona meydana geliyor. Yani. Anlaşılıyor? Aynı şey değil ki. Yani tekvinin mefhumu, hüve bi aynihi, bi aynihi tekvinin mefhumu, ki o neydi? Tekvinin mefhumu neydi? Söyle, tekvimin ihracul ma'dumi minel ademi ilel vücud. Değil mi? İhracul ma'dumun ihraç edilmesi, çıkartılan minel ademi yok ne ilel vücud. Tekvim bu. Peki o mükevvenle muhraç. Çıkartılan, mahluk, yaratılandır. Mefhumul mükevveni. Ve hâda işte bu hulâsatu mâfî kelâmihî. İmam Teftezani'nin kelamının özeti bu. Min şerhil makasidi vel akaidi. Şerh-i akaid ve makasid şerhinde efendim Teftezani'nin kelamının özeti budur. Fakat sebeka muhakkak geçti. Şerhi, benim şerhim geçti. Açıklamam geçti. Neyi açıklamam? Kavlehu. Nazım Hazretleri'nin sözünü. Hangi sözü? Ve fil ezhani hakkun kevnu cüz'in بلا وصف التجزئ يا ابن خالد. تمام اركده geçti ya o beyt. Kaçıncı beytte geçmişti o? Heh, 10. beytte bak. Ve fil ezhani hakkun kevnu cüz'in bila vasfı tecezi yebni hali. Orada ben onu açıkladım diyor. Burada tekrar getirmişler o beyti zikretmişler bazı nüskalarda. Bir daha açıklamama gerek yok diyor yani burada, tamam mı? Ve kat sebeka muhakkak geçti şerhi. Halil Kar diyor ki benim şerhim açıklamam geçti. Kavlehu Nazım Hazretleri'nin sözü, sözünden beden. Ve fil ezhani hakkun, evet, ve fil ezhani hakkun kevnü cüz'in bila vasb-i tecezi yebni hali. Benim şerhim geçti. Tamam. Evet. Şimdi şerhi kavlihi dersen şerhi olmaz yani. Tamam. Şerhi, benim şerhim geçti. Neyi olan şerhim? Kavlihu, Nazım'ın sözünü. Buraya yanlış şey hareket koydum. El beyt el mezkure havna. Burada zikredilen beyttir yani bu. Ve fileden hakkun beyti nedir? El beyt el mezkure havna. Burada zikredilen bir beyt. Burada gelmiş ama biz onu 10. beyt olarak ne yaptık diyor Ali Yukarı. Orada açıklamasını yaptık. Ala ma fi ba'dın nusahı. Nuskaların bir kısmında burada zikredilen bir beyt var. Ve fileden hakkun kemliye. Biz onu 10. beyt olarak ne yaptık? Açıklamasını yaptığımız için bir daha burada ne yapmayacağız onu? Tekrar açıklamaya girmeyeceğiz. Anlaşıldı? Yeter değil mi? Burada. Yeter. Tamam.